promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa w Płocku. Mały samolot wpadł do Wisły. Politycy pozytywnie o wizycie prezydenta za oceanem. Coraz mniej kandydatów do fotela premiera Wielkiej Brytanii. Wypadek na pikniku lotniczym w Płocku. Jeden z samolotów podczas akrobacji wpadł do Wisły. Trwa akcja ratunkowa. Wiadomo, że pilot w samolocie był sam. W akcję zaangażowani są m.in. płetwonurkowie, mówi kapitan Edward Mysera z Płockiej Straży Pożarnej. Jak 52, 3 do 10 metrów pod wodą po lewej stronie rzeki Wisły na wysokości Pichlerza. W tej chwili na miejscu pracuje grupa płetwonurków, która lokalizuje samolot, będzie próbowała dotrzeć do pilota i udzielić mu pomocy. Dwudniowe pokazy w Płocku rozpoczęły się o 10:00. Do wypadku doszło tuż przed 11:00. Na razie nie wiadomo, czy piknik będzie kontynuowany. Podczas pokazów 8 lat temu doszło do podobnego wypadku. Wtedy zginął doświadczony pilot akrobacyjny. Oceny w większości pozytywne. Tak o trwającej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych mówili politycy w śniadaniu w Trójce. Zbigniew Gryglas z Porozumienia podkreślał, że deklaracja o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce jest przełomowa, bo zmieni się charakter obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Dotychczas wojska amerykańskie były w Polsce niejako na taki rekonesans. Tutaj ta obecność będzie trwała, podkreślają Amerykanie. Będzie to centrum szkolenia niezwykle ważne w Drawsku. Będzie dywizyjne dowództwo, czyli my się łączymy z Amerykanami coraz ściślej. Polska ma też kupić od Amerykanów więcej gazu, a także nowoczesne myśliwce F-35. Jarosław Kalinowski z PSL-u przyznał, że pozytywnie ocenia deklarację, ale przestrzegał przed popadaniem w euforię. Przestrzegałbym przed taką retoryką, że jesteśmy silni, zwarci do odstraszania i gotowi na wszelką ewentualność, bo no niestety mamy na tym morzu zacofania naszego uzbrojenia, wysepki nowoczesności ledwie. Nawet te samoloty zapowiedziane, które będziemy kupować, łącznie z F-16, to będzie ich 80. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zaznaczył, że deklaracja ma służyć także rozwijaniu stosunków transatlantyckich i zwiększaniu siły NATO. Pan prezydent przed wizytą w Waszyngtonie spotkał się z sekretarzem generalnym NATO, Stoltenbergiem, po to właśnie, żeby dać sygnał, że to, co Amerykanie z Polakami razem ustanowią, dotyczy całej Europy, nie tylko Polski. Na to trzeba w ten sposób patrzeć, a nie patrzeć, kto za co, ile będzie płacił. Dziś prezydent Andrzej Duda odwiedzi miasto Reno w stanie Nevada, gdzie otworzy tydzień polskiego biznesu i weźmie udział w pokazie dronów. Później poleci do San Francisco. Nieudany napad na kantor na warszawskich Bielanach. Policjanci poszukują napastników. Do próby rabunku doszło rano. Przestępcom nie udało się ukraść pieniędzy, mówi Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji. Nikomu nic się nie stało, nikt nie zostało w tym miejscu skradzione, natomiast na miejscu trwają policyjne czynności i oczywiście prowadzimy działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób mających związek z tym zdarzeniem. Stołeczna policja prosi o kontakt osoby, które mogły być świadkami napadu. Już tylko 6 kandydatów na stanowisko brytyjskiego premiera. Faworytem jest były szef dyplomacji, zwolennik twardego Brexitu Boris Johnson, ale to dopiero początek kampanii. Boris Johnson, 114. Pierwsza runda przez byłego szefa dyplomacji wygrana zdecydowanie. Minister zdrowia Matt Hancock uznaje, że w tym wyścigu nie ma czego szukać. Ja chciałem się skupiać na przyszłości. Rozumiem jednak, że partia zainteresowana jest głównie tu i teraz. Czyli innymi słowy, najbliższymi miesiącami tym, jak wyglądać będzie Brexit. Media na Wyspach donoszą, że pozostali kandydaci opracowują sojusz przeciwko faworytowi, bo nie wszystkim w partii podoba się zapowiadany przez Borisa Johnsona ostry kurs w sprawie Brexitu. Pierwsze starcie wygrane. Były burmistrz Londynu unika mediów i wystąpień publicznych, ale ugiął się pod presją innych kandydatów i zadeklarował, że weźmie udział we wtorkowej debacie telewizyjnej w BBC. A jak dalej wyglądać będzie wyścig? W niedzielę pierwsza debata telewizyjna, kolejna w mediach publicznych we wtorek, tuż po drugiej rundzie. Rundzie, po której część kandydatów znowu odpadnie. Głosowania odbywać się będą aż do skutku, czyli do momentu, gdy zostanie dwóch finalistów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nowy szef torysów, czyli nowy premier, zostanie wybrany przez posiadaczy legitymacji Partii Konserwatywnej z całego kraju. To ponad 150 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

naprawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem i w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak dotykam Moskwy. Więc sen udawaj, błagam, nie bądź wart. W obłonie Paryż. Anna i Wojciech Skrobiszewscy są naszymi gośćmi. Witajcie, witam cię, Aniu, serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Cześć, Wojtek. Cześć. Tak jak słuchałem teraz tego utworu i patrzyłem na was, to podczas ostatniej rozmowy z Grzegorzem w tym studiu, Grzegorz siedział tam, gdzie Ania teraz siedzi, to było przy Mamonie. Oj, to dawno. Dawno, prawda? No właśnie, ja udaję, że... Ja wypieram takie złe informacje. Czas jest względny. Że po prostu nie widziałem się dość długo z Grzegorzem. Myślę, że wtedy jest łatwiej. To był straszny czas ten, kiedy dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Tutaj w Trójce o godzinie 10, przed 9 z minutami zadzwonił Jurek Tolak i myśmy podali te informacje chyba wtedy jako pierwsi. A potem ten dojmujący chłód, no bo to była zima przecież i to tak, taka ciężka zima na pogrzebie. Ciężkie mrozy. Grzegorza. No ale nie o tym mieliśmy mówić, chociaż od Grzegorza nie uciekniemy, bo to o nim przecież też ten film, który właśnie teraz ma swoją premierę. Kilka dni temu była premiera prasowa, prawda? A teraz będzie premiera w kinach. Tak. Premierę mieliśmy 13 czerwca w kinie Elektronik. I kolejne pokazy są jutro i 19 czerwca też w kinie Elektronik. A o kolejnych będziemy informowali za pośrednictwem facebookowej strony Obywatel Miłość, ponieważ trasa jest dopiero w przygotowaniu. Obywatel Miłość, taki tytuł nosi ten film. Bo Grzegorz kochał życie. Tak, no. Jego życie, można powiedzieć, toczyło, kręciło się wokół miłości i do tego dążył. I też Wojtek jakby położył nacisk na to, chciał właśnie pod tym kątem pokazać Grzegorza, takiego kochającego, człowieka kochającego swoją kobietę, kochającego rodzinę. I przede wszystkim, no wiemy to też z jego tekstów, które są właśnie w większości pisane o miłości. Nawet jeżeli są o polityce, to też jest tam miłość. No właśnie, gdzieś widziałem fragment waszej rozmowy chyba w telewizorze i dowiedziałem się z tej rozmowy, że niełatwo było cię namówić do tych zwierzeń, bo to jest właściwie taki monolog. Ty mówisz o Grzegorzu, prawda? Tak, tak, dokładnie to było tak, że cały mój monolog trwał 3 godziny. Ja usiadłam, opowiedziałam to od początku do końca i Wojtek zrobił z tego 70-minutowy film. Oczywiście no, musiał trochę mnie namawiać, bo ja jestem osobą, która jednak no, nie lubi opowiadać o sobie w mediach. Ale tutaj jakby wiedziałam to, na co Wojtek kładł nacisk, że tu jednak rozmawiamy nie o mnie, ale o Grzegorzu. To jest fajny film z takiego punktu widzenia biograficznego, gdzie można naprawdę dowiedzieć się przyczyn powstawania wielu piosenek. Jakby na to chcieliśmy też zwrócić uwagę. Ja podejrzewam, że w tym filmie dowiemy się o Grzegorzu co najmniej kilku takich rzeczy, których do tej pory nie wiedzieliśmy. Tak. Mam coś zdradzić? Tak. Poproszę. Czego nie wiedzieliśmy. No tutaj mówię głównie o tekstach. Powiedziałabym głównie o tekstach, że Grzegorz... Mi jest niezręcznie o tym mówić, naprawdę. Ja byłam na początku fanką, to był mój idol, potem to życie tak to wszystko zakręciło, że stałam się muzą. A ja mimo to cały czas czuję się niezręcznie, kiedy mówię o tym, że od 1988 roku Grzegorz pisał dla mnie piosenki i no jest to takie dla mnie troszkę zawsze jakieś... Wojtek, to ty opowiedz o kulisach powstawania tego filmu. No, to była moja pierwsza praca przy filmie. Nigdy czegoś takiego nie robiłem, dlatego było mnóstwo czarnych dziur, które musiałem odkrywać. Miałem wyjątkowy komfort pracy, dlatego że pracowałem z przyjaciółmi, z Pawłem Drygalskim, Martą Wierzbicką-Dąbek. Także nie mieliśmy żadnego stresu, żadnego deadline'u. Spotykaliśmy się prywatnie, rozmawialiśmy o tym. Dlatego naprawdę ten film przechodził przez wiele faz różnych pomysłów, różnych dyskusji na temat tego, jakby można to było zrobić najlepiej. Oczywiście żadne z nas nie było zawodowcem, więc te dyskusje były bardzo, bardzo często bardzo śmieszne. Do wszystkiego dochodziliśmy sami, próbowaliśmy odkrywać rzeczy, które już dawno są odkryte, ale nie prosiliśmy nikogo o pomoc, także dzięki temu film ma taką naturalność i ta amatorszczyzna nasza jakby, no wydaje mi się, że dodała coś do tego filmu, bo nie jechaliśmy po jakichś schematach, które być może w jakiś sposób przestraszyłyby Anię i spłoszyły w tym wyznaniu wielkim. Tylko miała warunki do tego, żeby naprawdę się otworzyć przed naszymi kamerami i z tego jestem najbardziej zadowolony. A jaka jest konstrukcja filmu? Rozumiem, że ty, Aniu, opowiadasz o Grzegorzu, o piosenkach, o tekstach, no ale są też archiwalia jakieś, tak? Tak, tak. Z racji tego, że jednak ta opowieść cała trwała 3 godziny, trzeba było zrobić z tego film do obejrzenia dla widza, a żeby widz wytrzymał film, w którym siedzi jedna osoba i tylko opowiada, trzeba było go jakoś ubarwić, uatrakcyjnić, więc jest mnóstwo zdjęć archiwalnych, filmów. Ponad 150 zdjęć niepublikowanych. Tak, z prywatnego mojego archiwum i nie tylko mojego. Dodatkowo jest oprawa plastyczna, czyli takie plansze, które jakby są animowane na żywo, robione na żywo podczas jakby tego... To są wizualizacje piosenek Grzegorza, robione właśnie przez Martę Wierzbicką-Dąbek. A oprócz tego jeszcze jest kilka materiałów filmowych, takich z prywatnego archiwum Ani, jak na przykład ślub Ani i Grzegorza, czy... No, nie będę zdradzał wszystkiego. No tak. Aniu, miałaś taką potrzebę, żeby zrobić to, prawda? Bo trochę lat minęło. Tak, ale No właśnie to właśnie jest dla mnie trudne. Z jednej strony chciałam się podzielić z ludźmi tą historią, ale było mi niezręcznie, bo niezręcznie jest tak mówić o sobie. No fajnie, gdyby ktoś o mnie to opowiedział. Mhm. Więc jakby, ale myślę, że jestem to winna właśnie Grzegorzowi, żeby ta historia nie uciekła, żeby nie zniknęła gdzieś tam ze mną razem, tylko żeby też dzieciaki znały ją dokładnie, bo mimo, że rozmawiamy o tym w domu na co dzień, to też nigdy nie było tak, że ja usiadłam, słuchajcie, opowiem wam, jak to wszystko było. Mhm. Tylko tak gadaliśmy sobie luźno, a nigdy jakby też Bruno powiedział, fajnie, że teraz pojawiła się taka chronologia w tej całej opowieści i jakby, wiesz, też dzieci były małe, Hela i Bruno, kiedy Grzegorz odszedł, więc no tą wiedzę o Grzegorzu czerpią od każdego, kto go znał. I dla nich to też jest na pewno cenne, tak jak myślę też dla fanów. No właśnie, tyle lat minęło, a muzyka Grzegorza i Republiki ciągle jest żywa, ciągle jest prezentowana w stacjach radiowych. To fantastycznie, że udało się to ocalić od zapomnienia i że to trwa i że właściwie ciągle te piosenki są aktualne. Film o Grzegorzu, tak można powiedzieć, Obywatel Miłość. Tak jak mówiliście, premiera była dwa dni temu, a teraz następne pokazy. Skąd można się dowiedzieć? Mówiłeś, że na Facebooku, tak? Tak, no, mamy tylko facebookową stronę Obywatel Miłość. Zapraszam do śledzenia właśnie w celu zdobycia informacji, co dalej. Tak, ale jeszcze na stronie Kina Elektronik można kupić bilety na jutro, na godzinę 19 i na środę. Mhm. Także zapraszamy serdecznie. Polecam wziąć chusteczki higieniczne. No tak, bo to wzruszająca historia. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Anna i Wojciech Skrobiszewscy, Obywatel Miłość. Proszę szukać na Facebooku informacji, kiedy będzie można ten film zobaczyć. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Dojcia. Tak, niesamowicie. Ciągle to dobrze brzmi. Przyznaję się do winy, obywatel GC. Polecamy Państwu film Obywatel Miłość. Na pewno warto zobaczyć. No a teraz mam dla Państwa niespodziankę. Peter Gabriel zaśpiewał utwór zatytułowany Sledgehammer, ale ważniejsze jest to, że remiksu dokonał nasz krajowy DJ. Nazywa się DJ ADHD. No, możemy przyjąć, że tak jest. No i to nie byłoby jeszcze najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten remiks jest na pierwszym miejscu remiksów dokonanych na piosenkach brytyjskich na liście właśnie w Wielkiej Brytanii. Niesamowicie. Na saksofonie będzie grać Tomasz Drabik, na trąbce Władek Grochot, na puzonie Bartek Girguś. No i proszę posłuchać. Sledgehammer, DJ ADHD remiks. Tak, to jest taka dłuższa wersja. Peter Gabriel, Sledgehammer, DJ ADHD Remix. Number one, UK Digital DJ Pool House Chart. No to już teraz wszystko powiedziałem. Moim zdaniem to jest świetne nagranie i będę po nie sięgał. Tak, przed Sylwestrem oczywiście bardzo dobry też pomysł. No ale zaraz potem kolejny muzyk grupy Genesis, Steve Hackett, At the Edge of Light, ta jego nowa płyta i obiecałem, że dzisiaj pojawi się to wyjątkowe nagranie. With no Steve Hackett, płyta At the Edge of Light i ten najważniejszy utwór These Golden Wings. Podobno Steve Hackett pojawił się na koncercie, nie, Mike Rutherford pojawił się na koncercie Steve'a Hacketta i na koncercie Phila Collinsa. Czy to może coś znaczyć, panie doktorze? Mamy dla państwa zaproszenia. Enea, Enter Enea Festival, 17-19 czerwca w Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. To jest najbliższy poniedziałek, wtorek, środa. Mamy zaproszenia na cały ten festiwal. Ola przy telefonie, 2 2 7 3. Proszę dzwonić. A dla nas teraz Brad Meldo. Make it all go away. Thank you. Caretelling gościnnie na płycie, na nowej płycie Brada Meldo. Trzeba się zainteresować całym krążkiem. Make It All Go Away to ta właśnie piosenka przed chwileczką. No i nic więcej się nie zmieściło. Żadnej sałatki włosko-francuskiej, obiecuję, za tydzień o tej porze pojawi się na pewno. Pytałem Państwa, czy oglądali Państwo ten koncert Wodecki Twist Festival, gdzie Matt Dusk ze Zbyszkiem śpiewa My Way. Jeśli nie, to koniecznie proszę posłuchać teraz. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu pięknego dnia, może niezbyt gorącego. Wszystkiego dobrego. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Znam szyk złoczonych sal, gdzie wielka gra orkiestra. Znam też jej jeden bal i skromność znam małych estraw. Ktoś chciałby, mógł wam grać i brać wam czas. Czy daremnie dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Yes, there were times, I'm sure you know, when I bit off more than I could chew. To sprawił to, że żyć się chce, gdy dla was gram, rozśmieje się. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. I've loved, laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the things he truly feels, I'm not the words of one who kneels. Wam szczęście dać, które jest we mnie.